assalamu alaykum sama gagne ki nak ndaysan ben xalé la mu dëkkër papa ji yaay ji mam ji raqé ak mag bu goor bu ci kër ga ndaysan mu na la bëggud rek dem yé papa nak papa man dama gënt sa mag bu goor bi dé papa ci nako mo demal day gudd fan rek demal ñu yéw rek mag ba dé ñu tëggaat ci benen fan rek xalé bi dama yé papa nak papa man dama gënt sama raq bi dé papa ci way demal day gudd fan ñu yéw rek ndaysan raq bi ne kendeng de ñu tegaat ci ñaari fan nak mu dem yewat papa nga papa dama gën sama mam de mam di ne ko dimbali ma magget na ba xobi daas mais ma rek ma yeggali ndaysan ñu yew rek mam di ne kalaj tek ci topata ndaysan mam ja de mu dem haat yewat papa di benen bëss ci guddi ne ko papa man dal dama gën sama yaay de papa di ne ko mo sa yaay mom day guddu fan mom demal rek ndaysan demal demal sa yaay mom dina guddu fan demal ñu yew rek ndaysan yaay jëdé ñu dëj nak dëg ba pare bu metti ndax li leen dal dafa metti sédul ndaysan neexul ci xol sédul ñu tok ba gudd dëg ba pare rek ba ñëpp dem rek xalé bi commencé nak naan wa di obal rek papa di ne ko jug jug dama nga jënd mew ñu di blanche dok fi nelawé